Прыгоды вартаўніка. Хтосьці пакінуў тут свае галёшы, сказаў вартаўнік. Гэта, напэўна, лейтэнант, што жыве наверсе. Вось бач, які кінуў іх каля самых варот. Сумленны вартаўнік, канешне, хацеў было адразу пазваніць і аддаць галёшы іх законнаму ўладальніку, тым больш што ў лейтэнанта яшчэ гарэла святло, але пабаяўся разбудзіць суседзяў. «Ну і цёпла, відаць, хадзіць у такіх галёшах», – сказаў вартаўнік, – «а скура да чаго мяккая». Галёшы прыйшліся якраз яму на нагу. І сапраўды, як дзіўна ўладкаваны свет, працягваў ён. Узяць хоць бы гэтага лейтэнанта. Мог бы зараз спакойна спаць у цёплай пасцелі, дык не ж, усю ноч ходзіць узад і ўперад па пакоі. Вось каму шчасце, няма ў яго ні жонкі, ні дзяцей, ні трывог, ні турбот. Кожны вечар па гасцях раз'язджае. Добра б мне памяняцца з ім месцамі, я тады стаў бы самым шчаслівым чалавекам на зямлі. Не паспеў ён гэта падумаць, як чароўнай сілай галёшаў імгненна пераўвасобіўся ў таго афіцэра, што жыў наверсе. Цяпер ён стаяў пасярод пакоя, трымаў у руках лісток ружовай паперы з вершамі, якія напісаў сам лейтэнант. Ды і да каго іншы раз не з'яўляецца паэтычнае натхненне? Вось тады думкі і выліваюцца ў вершы. На ружовым лістку было напісана наступнае. «Каб я багатым быў, з маленства я жадаў, абавязкова б афіцэрам стаў, насіў бы форму, шаблю і плюмаж. Ды выйшла так, што мары ўсе, міраж. Сплылі гады, мундзір і я надзеў, ды стаць, на жаль, багатым не паспеў. Вясёлым дзіцем у вячэрні час, калі ты помніш, я бываў у вас, цябе я смешнай казкай забаўляў, то быў мой капітал, які я сам збіраў, узрушана сядзела ты ў акне, і жартам губы цалавала мне. Каб я багатым быў, дык Бога б я маліў за тую, што навечна ўжо згубіў. Жывуць яе краса і дабрата, аднак мая пустая каліта, а казкі не заменяць капітал, бо паразіла беднасць напавал. Каб я багатым быў, я горычы б не знаў і на паперу боль не праліваў, у гэтыя ж радкі я ўсю душу ўлажыў і прысвяціў іх той, якую не забыў. У сумны верш уклаў я жар любві, і я, бедняк, цябе ж Бог блаславі». Так, закаханыя вечна пішуць падобныя вершы, але людзі разумныя іх усё-ткі не друкуюць. Чын лейтэнанта, каханне і беднасць – вось злашчасны трохкутнік, альбо дакладней трохкутная палова косткі для гульні, якая кінута на шчасце і якая раскалолася. Так думаў і лейтэнант, апусціўшы галаву на падваконнікі, цяжка ўздыхаючы. Бядняк-вартаўнік, і той шчаслівейшы, чым я, ён не ведае маіх пакут. У яго ёсць хатні ачаг, а жонка і дзеці дзеляць з ім і радасці, і гора. Ах, як бы мне хацелася быць на яго месцы, бо ён намнога шчаслівейшы за мяне. І ў той жа момант начны вартаўнік зноў стаў начным вартаўніком, афіцэрам жа ён зрабіўся толькі дзякуючы галёшам, але, як мы бачылі, не стаў ад гэтага шчаслівейшым і захацеў вярнуцца ў сваё ранейшае становішча. Такім чынам начны вартаўнік зноў зрабіўся начным вартаўніком. «Які благі сон мне прысніўся», – сказаў ён, – «а зрэшты даволі забаўны. Прыснілася мне, што я стаў тым самым лейтэнантам, які жыве ў нас наверсе. І да чаго ж сумна ён жыве? Як мне не хапала жонкі і дзяцей, хто-хто, яны заўсёды гатовы зацалаваць мяне да смерці. Начны вартаўнік сядзеў на ранейшым месцы і ківаў тахт сваім думкам. Сон ніяк не выходзіў у яго з галавы, а на нагах усё яшчэ былі надзеты галёшы шчасця. Па небе пакацілася зорка. «Бач, як пакацілася», – сказаў сабе вартаўнік. «Ну, нічога, іх там яшчэ шмат засталося. А добра было б убачыць бліжэй усе гэтыя нябесныя штукенцыі, асабліва месяц. Ён не тое, што зорка між пальцаў не праслізне. Студэнт, якому мая жонка мые бялізну, кажа, што пасля смерці мы будзем пералятаць з адной зоркі на другую». Гэта, канешне, хлусня, а ўсё ж, як было б цікава гэтак павандраваць. Эх, калі б мне толькі ўдалося даскочыць да неба, а цела хай бы ляжала тут, на прыступках. Ёсць рэчы, аб якіх наогул трэба гаварыць вельмі асцярожна, асабліва, калі на нагах у цябе галёшы шчасця. Вось паслухайце, што адбылося з вартаўніком. Мы з вамі абавязкова ездзілі на цягніку альбо на параходзе, якія ішлі поўным ходам. Але ў параўнанні з хуткасцю святла іх хуткасць усё адно, што хуткасць ляніўца альбо смаўжа. Святло бяжыць у 19 мільёнаў разоў хутчэй за самага лепшага скарахода, але не хутчэй за электрычнасць. Смерць – гэта электрычны удар у сэрца, і на крыллях электрычнасці вызваленая душа вылятае з цела. Сонечны прамень 20 мільёнаў міль прабягае ўсяго за 8 хвілін з секундамі, але душа яшчэ хутчэй, чым святло, пакрывае велізарную прастору, якая раздзяляе зоркі. Для нашай душы праляцець адлегласць паміж двума нябеснымі свяцілами гэтак жа проста, як нам самім дайсці да суседняга дома. Але электрычны ўдар у сэрца можа каштаваць нам жыцця, калі на нагах у нас няма такіх галёшаў шчасця, якія былі ў вартаўніка. За некалькі секунд начны вартаўнік праляцеў прастору 52 тысячы міль, што аддаляюць зямлю ад месяца, які, як вядома, складаецца з рэчыва намнога больш лёгкага, чым наша зямля, і ён прыкладна такі ж мяккі, як і самы свежы снег. Вартаўнік апынуўся на адной з тых незлічоных месяцавых кальцавых гор, якія вядомы нам па вялікіх месяцавых картах доктара Медлера. Ты ж таксама бачыў іх, ці не праўда? У гары ўтварыўся кратар, сценкі якога амаль вертыкальна абрываліся ўніз на цэлую дацкую мілю, а на самым дне кратара знаходзіўся горад. Горад гэты нагадваў яечны бялок, выпушчаны ў шклянку вады. Такімі празрыстымі і лёгкімі здаваліся яго вежы, купалы і ветразепадобныя балконы, якія слаба пакалыхваліся ў разрэджаным паветры месяца. А над галавой вартаўніка велічна плыў велізарны вогненна-чырвоны шар «Наша зямля». На месяцы было мноства жывых істот, якіх мы называлі б людзьмі, калі б яны не так моцна адрозніваліся ад нас і па сваёй знешнасці, і па мове. Цяжка было чакаць, каб душа вартаўніка разумела гэтую мову, аднак яна цудоўна яе разумела. Так-так, можаце здзіўляцца, колькі хочаце, але душа вартаўніка адразу навучылася мове жыхароў месяца. Часцей за ўсё яны спрачаліся аб нашай зямлі. Яны вельмі, вельмі сумняваліся ў тым, што на зямлі ёсць жыццё, бо паветра там, казалі яны, занадта шчыльнае, і разумнае месячнае стварэнне не магло б ім дыхаць. Яны сцвярджалі далей, што існаванне магчыма толькі на месяцы, адзінай планеце, дзе ўжо даўным-даўно зарадзілася жыццё. Але вернемся на ўсходнюю вуліцу і паглядзім, што сталася з целам вартаўніка. Безжыццёвае, яно па-ранейшаму сядзела на прыступках, кульбака з шыпамі на канцы, у нас яе празвалі б ранішняй зоркай, выпала з рук, а вочы ўтаропіліся на месяц, па якім цяпер падарожнічала душа вартаўніка. «Гей, вартаўнік, які час?» Запытаў нейкі мінак, не дачакаўшыся адказу, ён пстрыкнуў вартаўніка па носе. Цела страціла раўнавагу і на ўсю даўжыню выцягнулася на ходніках. Мінак вырашыў, што вартаўнік памёр і жахнуўся, а мёртвы так і застаўся мёртвым. Аб гэтым паведамілі, куды трэба, і раніцай цела адвезлі ў бальніцу. Вось заварылася б каша, калі б душа вярнулася, і, як і трэба чакаць, узялася шукаць сваё цела там, дзе рассталася з ім, гэта значыць на ўсходняй вуліцы. Выявіўшы прапажу, яна хутчэй за ўсё адразу ж кінулася б у паліцыю, у адрасны стол, адтуль у бюро па вышуку рэчаў, каб даць аб'яву аб прапажы ў газеце, і толькі ў апошнюю чаргу накіравалася б у бальніцу. Зрэшты, аб душы турбавацца няма чаго. Калі яна дзейнічае самастойна, усё ідзе цудоўна, і толькі цела перашкаджае ёй і прымушае яе рабіць глупствы. Дык вось, калі вартаўніка прывезлі ў бальніцу і ўнеслі ў трупярню, і з яго першым чынам, канешне, знялі галёшы, і душы волей-няволей давялося перапыніць сваё падарожжа і вярнуцца ў цела. Яна адразу знайшла яго, і вартаўнік тут жа ажыў. Потым ён запэўніваў, што гэта была самая вар'яцкая ноч у яго жыцці. Ён нават за дзве маркі не згадзіўся б зноў перажыць такія жахі. Зрэшты, цяпер усё гэта ззаду. Вартаўніка выпісалі ў той жа дзень, а галёшы засталіся ў бальніцы.